สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 กันที่สายของคุณน้อยครับคุณน้อยมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆที่ได้พบเจอในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยองครับเป็นโรงแรมเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ละวันนี้คุณน้อยมาพร้อมกับเรื่องหญิงสาวยามวิกาลมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณน้อย สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณน้อยครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้อยู่ปราจีนบุรีครับ อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะ คร ับ คุณน้อยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังเลยครับครั้งแรกเลย ครั้งแรกนะไม่ต้องตื่นเต้นสบายๆนะ คร ับ ตื่นเต้น สบายสบายเลยครับคิดว่าเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาคุยกันมาเล่าเรื่องสู่กันฟัง คร ับ นะแล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ก็ถ้าเสาร์ที่ก็ฟังสดครับแต่ปกติก็ฟังย้อนหลังเลยคร ับ โอ้ทั้งสดทั้งย้อนหลังเลยขอบคุณมากๆเลยนะคุณน้อยนะ ครับชอบฟังอยู่แล้วด้วยครับ เออมาทีนี้มาถึงประสบการณ์ที่คุณน้อยจะต้องมาเล่าเองบ้างล่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ประมาณปีที่แล้วครับพี่แจ๊ค ไม่นานนะเออโรงแรมนี้อยู่ในจังหวัดระยองชื่อแล้วก็ที่ตั้งของโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ครับ นะครับหญิงสาวยามวิกาลไปเจออะไรมาคุณน้อย เล่าเลยนะครับ ได้เลยครับ ก็คือวันนั้นนะครับเป็นวันที่ว่าเขาแข่งจักรยานนะครับแจ็คเสือภูเขาครับ ครับ ก็คือผมกับเพื่อนนะเป็นปั่นจักรยานอยู่แล้วที่นี่มันไปผมก็ไปดูแข่งเพื่อนมันแข่งนะครับ ครับ คือมันผมมาอยู่ระยองแต่ว่าเพื่อนมันมาจากชลบุรีครับ ครับ แล้วที่นี่เขาแข่งเสร็จผมก็คุยกันว่าจะไปกินที่ไหนกันดีอะไรเงี้ยนานๆเจอกันทีใช่ไหมครับ ผมก็เลยไปรับมันที่โรงแรมนั่นแหละแต่ว่าผมไปถึงแบบมันแปลกๆพี่แจ๊คไปถึงปุ๊บผมบอกว่าโรงแรมมันอยู่ตรงไหนมันก็บอกว่าขับมาตามมันจะเป็นโรงแรมอยู่ชายทะเลครับ แ ต่โรงแรมเป็นโรงแรมที่น่ากลัวมากเลยครับ ยังไง แต่แรกผมหาทางเข้าไม่เจอ เดี๋ยวนะโรงแรมที่ว่าน่ากลัวมันเป็นยังไงอ่ะคุณน้อย มันเป็นแบบว่าเป็นประมาณ7ชั้นนะครับแล้วขาฝั่งทางเข้ามันจะเป็นแบบคือตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายกับขวาแล้วตรงกลางจะเป็นลิฟต์ใช่ไหมครับ ครับ แล้วทีเนี้ยก็คุยกันว่าไปกินที่ไหนดีแล้วทีนี้ก ็ ไปกินกันในเมืองใช่ไหมครับก็ขับพากินในเมือง คร ับ พอกินเสร็จแล้วแบบว่าเพื่อนมันก็ถามว่าไปกินต่อที่ห้องไหมเราก็ซื้อของมันไปกินที่ห้องนะครับ คร ับ พอไปถึงห้องก็เจอพวกพี่พวกอะไรพวกน้องที่ว่ามันทีมของมันนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่อีกวันเพราะพวกนี้มันมีแข่งรายการหนึ่งนะครับ คร ับ ก็คือเขาก็นั่งเล่นนั่งกินกันอยู่ในห้องนะครับแล้วพอเข้าไปได้สักพักนึงเพื่อนผมมันก็ขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์กับแฟนนะครับมันก็ไปประมาณสักพักหนึ่งอ่ะก็พี่มันก็บอกให้ผมออกไปตามใช่ไหม คร ับ แล้วพอผมออกไปรอบแรกนะพี่แจ๊คไปเปิดประตูออกไปถึงอ่ะห้องผมที่ผมอยู่อ่ะถ้าเข้ามาซ้ายมืออ่ะมันจะเกือบสุดทางเลยแต่ว่ามันเหลือสองห้องเลยยังไม่สุดใช่ไหม คร ับ แล้วก็ผมเปิดประตูออกไปปุ๊บผมฝั่งนู้นอ่ะฝั่งซ้ายสุดอ่ะถ้าเกิดเข้ามาตรงกลางอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็จะอยู่ขวามือสุดแต่ผมจะอยู่ซ้ายมือสุดใช่ไหมครับ ผู้หญิงคนนั้น ใช่ครับที่เจอครับก็คือผมเปิดประตูออกมาปุ๊บ ครับ เขาเปิดประตูออกมาแล้วเขาก็ถามเขาก็พูดออกมาคำหนึ่งเขาบอกว่าห้องไหนอยู่ห้องไหนอ่ะถามแต่แล้วตอนนั้นน่ะไม่มีใครเลยนะครับผมก็ว่าเขาคุยกับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วถ้าประเด็นนี้ผมก็งงอยู่ว่าผมก็เดินเข้าไปในห้องแล้วผมก็ถามพี่ในห้องว่าพี่เมื่อกี้มีผู้หญิงอ่ะมาถามผมว่าอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอาจจะแบบอาจจะมาถามไอ้หาเพื่อนอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็อีกไอ้รอบนี้เพื่อนมันยังไม่เข้ามาผมก็เดินออกไปอีกรอบนึงพอรอบนี้พี่แจ๊คผมเปิดประตูออกไปอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาอยู่หน้าห้องผมแล้วเขาเปิดประตูออกมาจากห้องตรงข้ามผมนะพี ่ แล้วพอเขาเห็นผมนะพี่เข ขาวิ่งหนีปุ๊บแล้วก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาผมเลยพี ่เดี๋ยวขยายความนิดนึงคุณน้อยเขาวิ่งหนียังไง คือเขาวิ่งเขาก็ไม่ได้วิ่งอะพี่เขาก็แบบเดินคือแต่ว่าเขาหายไปต่อหน้าต่อตาผมเลยผมก็แต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันอะไร เดี๋ยวคุณน้อยใจเย็นนะหมายถึงว่าพอเราเปิดประตูออกไปเขาก็เปิดประตูออกมาจากห้องตรงข้ามพอเขาเห็นเรา ห้องเขาอ่ะห้องเขาอ่ะอยู่ทางโน้นสุดเลยนะที่ผมบอกตอนแรกครับพี ่ตอนแรกที่คุณน้อยเจอเขาเนี่ยเขาเปิดประตูมาจากอีกห้องนึงถูกไหม ใช่ครับ แต่พอรอบที่สองเขาเปิดออกมาจากห้องตรงข้าม ตรงข้ามครับ ผู้หญิงคนนี้ลักษณะเป็นยังไงแต่งตัวอะไรยังไงคุณน้อย คือเป็นผู้หญิงผมยาวพี่ผิวคล้ำแล้วก็ใส่ชุดสีดำเลยพี่ดำสนิทเลยครับ เหมือนชุดไปงานศพอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ อ๋อ แล้วคือคืนนี้แล้วผมก็ลองเดินไปนานแล้วผมไม่เห็นเขาแต่เพื่อนผมอะมันอยู่ตรงปูนสัตว์อยู่หน้าลิฟต์ใช่ไหมครับผมก็ถามว่าเมื่อกี้มึงเห็นผู้หญิงผ่านไปไหมแล้วก็บอกไม่เห็นนะเพราะว่าทางเดินตรงนี้ตอนมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมพี่ถ้าคนผ่านไปอ่ะแล้วอยู่ตรงนี้แบบมันจะเห็นหมดเลยพี่จะไปซ้ายขวาใช่ไหมครับ เดี๋ยวนะตอนที่คุณน้อยบอกว่าเขาเปิดประตูออกมาแล้วเขาเดินไปทางลิฟต์ถูกไหมฮะ ใช่ครับเดินไปทางลิฟต์แล้วอยู่เขาก็หายไปเลยครับ หายไปเลยในที่นี้หมายถึงว่าเขาแวบหายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ ไม่ได้เลี้ยวไปทางไหนไม่ได้อะไรทางไหนใช่ไหม ไม่ได้เลี้ยวเลยพี ่ครับ แล้วก็คือผมก็ถามเพื่อนว่าไม่เห็นเพื่อนบอกไม่เห็นผมก็เลยบอกว่าเอองั้นเข้ามาในห้องนี่เดี๋ยวกูเล่าอะไรให้ฟัง คร ับ ผมก็บอกว่าผมเจอผู้หญิงคนนี้นะผมบอกลักษณะไปปุ๊บเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยล้อเล่นเปล่าเพราะมันบอกว่าเมื่อตอนกลางวันน่ะก็มีป้าแม่บ้านมาทักมันบอกว่าถ้าเจอผู้หญิงลักษณะนี้คือลักษณะตรงอ่ะที่ผมบอกเลยนะผิวคล้ำผมยาวอ่ะแล้วก็ชุดสีดำอ่ะพี่เขาบอกว่าถ้ามาถามว่าอยู่ห้องไหนหรือว่าอะไรเนี่ยจะไปคุยกับเขาหรือจะไปเปิดห้องให้เขาพี่ อ้าวอันนี้คือเพื่อนเดี๋ยวนะคือเพื่อนไปเจอกับป้าแม่บ้านอยู่ๆป้าแม่บ้านก็บอกอย่างเงี้ยหรอไม่รู้สึกแปลกใจเหรอฮะ ก็ใช่ครับผมก็แปลกใจพี่เพื่อนมันก็แปลกใจครับคือคนที่ผมเจออ ่ ะแล้วผมบอกลักษณะก็คือตรงกับที่ป้าแม่บ้านเขาบอกเมื่อตอนกลางวันเลยพี ่เล่าไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยๆย้อนถามใหม่ดีกว่าอ่ะคุณน้อยไปก่อนเลยฮะไปต่อฮะ แล้วก็คือว่ามาเล่าให้มานั่งเล่ากันอยู่ในห้องเนี่ยแล้วแบบเพื่อนไอ้พวกที่อยู่ในห้องมันก็คือแบบเอ้ยตาฝาดหรือเปล่าอะไรนี้พี่ก็วันนั้นก็กินกันมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเมาใช่ไหมพี ่ครับ แล้วก็คือแบบว่าผมก็เลยชวนไปนั่งข้างล่างไปนั่งชายทะเลพี่ คร ับ แล้วก็ชายเพื่อนผมมันก็อยากรู้อะไรเงี้ยมันก็เดินเข้าไปในอันนี้เราในร้านค้าพี่ ครับ มันก็ไปถามคนขายแล้วเขาก็ยังไม่บอกนะพี่แล้วมันก็บอกไปว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าที่เจอแล้วเหรอ คร ับ ครับ ครับมันก็บอกว่าผมเพิ่งเจอมาเมื่อกี้เลยอะไรนะครับ ครับ ครับแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันว่าที่เราเจอเมื่อกี้มันคืออะไร แล้วทางร้านค้าเขาไม่ได้บอกอะไรเหรอฮะ ไม่ได้บอกครับแต่คือเขาก็บอกว่าที่เจอแล้วเหรออะไรนี้เขาบอกว่าก็มีคนเคยมาเจอเหมือนกันครับเหตุการณ์อย่างนี้ครับ ครับ แล้วพอผมนั่งกินกันอยู่ชายทะเลใช่ไหมพี่แล้วก็มีลุงคนหนึ่งเขาขี่สามล้อขายปลาหมึกครับ ครับ แล้วเขาก็มาเพื่อนผมมันก็อยากกินปลาหมึกมันก็เรียกเขาจอดแล้วลุงเขาก็บอกมันก็ถามลุงว่าลุงเคยเจออะไรแปลกๆไหมแถวๆนี้ ครับ ลุงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจอบ่อยพี่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาเคยเห็นแบบว่าผมในชุดขาวอะไรเงี้ยแบบขาลอยใช่ไหมพี่แจ็คแล้วเขาเดินแบบว่าคนเหมือนคนขาหักอะพี ่ แต่ว่าลุงเขาก็แบบว่าพยายามขี่รถตามอะพี่แต่ตามยังไงก็ตามไม่ทันนะครับ คร ับ ครับแล้วตอนทีนี้ผมจะกลับบ้านแล้วผมก็ไอพี่ชายผมก็โทรตามว่าจะกลับหรือยัง ครับ มันบอกว่าถ้าเกิดจะกลับมาทางในเมืองอะไรเงี้ยก็เลี่ยงเผื่อมีด่านมีอะไรแล้วไม่ถ้าเกิดนั้นก็ไปทางเลี่ยงอ่ะพี ่ทำไมต้องเลี่ยงด่านน่ะทำไมต้องกลัวด่านน่ะเมา ไม่มันก็กินมานิดหน่อยพี่ อ่ะถ้าบอกว่ากินนิดหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะเมา แต่ก็ไม่ได้ถึงก็เมาแต่ก็คือว่าผมก็ขับกลับไปถึงบ้านผมก็ไปเล่าให้ที่บ้านเขาฟัง ครับ ครับแล้วเขาถามว่าปกติพี่แจ๊คผมเป็นคนใส่พระใช่ไหมพี่ตลอดเลยแต่ว่าวันนั้นนะที่ผมเข้าถึงบ้านนะผมถอดพระออกไป ครับ ครับแล้วพี่แจ๊คว่ามันเกี่ยวกันไหมพี ่เมาฮะพอบอกว่ามีเรื่องการดื่มเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะคุณน้อยทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก้ำกึ่งมากคุณน้อยพอบอกว่าพอดื่มอ่ะการที่พอดื่มเข้าไปแล้วครับโอเคส่วนมากคนที่ดื่มอ่ะก็จะบอกว่าโอ้ไม่เมาหรอกแต่คนที่ฟังอยู่อย่างผมเนี่ยผมจะรู้สึกเฮ้ยเป็นเพราะดื่มหรือเปล่ากับเหตุการณ์เนี้ยถูกไหมเพราะอยู่มันไม่มีต้นสายปลายเหตุอะไรเลยอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรก็ไม่รู้แล้วตัวของคุณน้อยกับเพื่อนได้ไปเช็คไปถามไปรีเช็คไหมว่าเฮ้ยตกลงมันมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้หรือเปล่า เขาก็ไม่บอกผมว่าที่ทางโรงแรมคร ับ ครับแต่ไม่บอกมันก็น่าแปลกอยู่ๆป้าแม่บ้านอ่ะมาบอกว่าเอ้ยถ้าคุณมาพักที่เนี่ยถ้าคุณเจอผู้หญิงลักษณะผมยาวๆใส่ชุดสีดำมาถามว่าคุณอยู่ห้องไหนคุณอย่าไปบอกเขานะอันเนี้ยเพื่อนน่ะจะต้องถามแล้วว่าเฮ้ยป้าถ้าเป็นคนปกติทั่วไปถูกมั้ยเอ้าทำไมอ่ะมันต้องมีคำถามยิงกลับไปแล้วทำไมถึงบอกไม่ได้มันมีอะไรหรือเปล่าถูกมั้ยแต่เพื่อนกลับไม่ถามถ้าเป็นคนปกติทั่วไปร้อยทั้งร้อยเชื่อเหอะมีคนมาสะกิดพูดแบบเนี้ยมันต้องถามต่อมเผือกต่อมอยากรู้อ่ะมันจะต้องทำงานทันทีถูกไหมฮะนะแต่แปลกใจทำไมเพื่อนถึงไม่ถามต่อถูกไหมมัน เพราะเพื่อนมันไม่ได้สงสัยไงพี่แจ๊คว่า โอ้โห จะเจออะไรเง ี้ ย นะคือโอ้โหมีคนมาทักขนาดนั้นไม่สงสัยนี่ก็แปลกแล้วนะถ้าเป็นผมจะไปพักโรงแรมนั้นนะแล้วอยู่ๆกำลังจะเข้าพักเนี่ยป้าแม่บ้านเดินมาคุณเดี๋ยวถ้าคุณมาพักตรงนี้นะถ้ามีผู้หญิงใส่ชุดดำมาถามคุณอยู่ห้องไหนคุณจะไปตอบเขาใช่ไหมคุณอยู่ห้องไหนผมจะไม่ถามอ่ะผมต้องถามนะว่าเฮ้ยเกิดเป็นฆาตกรต่อเนื่องทำไงอ่ะว่านะฮะสรุปแล้วคือไม่รู้ใช่ไหม ก็ไม่รู้อ่ะพี่แล้วคือแบบว่ามันก็ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะพี ่ แต่ก็คือแบบฟังก ็ ผมไปฟังไปถามพวกร้านค้าอะไรตรงนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เจอกันมาพี ่เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณน้อยก็ยังไม่ได้ตอบผมนะที่ผมถามว่าโรงแรมนี่มันน่ากลัวยังไงอ่ะ ก็คือเหมือนแบบว่ามันมีแค่ไม่กี่ห้องอ่ะพี่แจ๊คที่ว่าคนเขาเข้าไปอยู่อ่ะพี่ คือโรงแรม7ชั้นตึกใหญ่แต่มีคนพักน้อย ใช่ ครับสภาพตึกมันดูน่ากลัวไหมล่ะมันเก่าไหม มันเก่าพี่มันเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยคร ับ แล้วเราไปพักที่นั่นได้ยังไงรู้จักได้ยังไงโรงแรมนั้นอะ อันนี้เพื่อนผมมันก็บอกว่ามันก็ไปขับรถหาพี่ว่าแถวนั้นอะโรงแรมมันเต็มหมดเลยพี่ เพราะว่ามันมีงานใช่ไหมงานปั่นจักรยานอะไรพวกนี้ใช่ไหม ใช่ครับ นะครับอ้าวได้ครับก็ถือว่าเป็นปริศนาแปลกๆไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันแต่ที่คุณน้อยเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นหายแวบไปกับตาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะ แต่เอาจริงๆอ่ะผมวันนั้นอ่ะก็ไม่ได้แบบกินจนเมาอะไรขนาดนั้นนะพ ี่ แ จ๊คแต่ก็กลืมมาอ่ะถ้าซัดกับเพื่อนอ่ะเอาจริงๆไม่มีหรอกครับไปซัดกับเพื่อนแบบโอ้ยไม่ได้เจอกันนานไอ้คำนี้แหละคุณน้อยพอบอกไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเป็นผมโอ้โหไม่ได้เจอกับเพื่อนนานแล้วโอกาสเหมาะเจอกับเพื่อนต่างจังหวัดโอ้โหผมว่านะโอ้โหกึม นะไม่เป็นไรขอบคุณมากคุณน้อยที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ครับขอบคุณพี่แจ๊คมากเลยนะ ขอบคุณครับคุณน้อย ค